ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार संपन्न हुआ है, द्वितीय सूत्र का विचार भी प्रारंभ हुआ था। द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य शंका को प्रथम भाष्कर भगवान ने बताया। प्रथम सूत्र में बताया गया कि प्राण, ये जो प्राण जो है ये हो जाता है क्या नाम, न तो क्रियारूप है, इंद्रियों की सामान्य क्रियारूप भी नहीं है और वायु रूप भी नहीं, स्वतंत्र तत्व है वायु और इंद्रियों की सामान्य क्रिया से अलग है मुख्य प्राण। तो सांख्यों की एक शंका है, मुख्य प्राण को यदि हम जैसा मानते हैं वैसा वेदांति नहीं मानेंगे। सांख्य कैसा मानते हैं, इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप ही मुख्य प्राण को मानते हैं, वैसा यदि वेदांती नहीं मानेंगे, जैसा मन एक स्वतंत्र है सूक्ष्म शरीर का अंग, ऐसे चक्षुरादि भी स्वतंत्र अपने अपने एक अंग है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसे ही मुख्य प्राण का भी स्वतंत्र अस्तित्व मानेंगे तो क्या होगा, वे स्वतंत्र होने पर भी वागादि तत्व के रूप में विद्यमान होने पर भी कोई क्रिया रूप नहीं है, किसी के धर्म नहीं है, जीव के भोग के प्रति उपकरण होने से साधन होने से वे जीवाधीन है, भोक्ता के अधीन है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। तत्व रूप से तो है लेकिन वो भोक्ता रूप जो जीव उसके अधीन तत्व है, हाँ करण रूप है। ऐसे मुख्य प्राण को यदि इस शरीर के अंदर स्वीकार करेंगे तो करण कोटि में तो आएगा नहीं चक्षुरादि के तरह, तो जीव के तरह उसको स्वतंत्र मानना पड़ेगा, भोक्ता मानना पड़ेगा। ये प्रसंग आता है, जो लोग इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप ही मुख्य प्राण को नहीं मानते हैं, इंद्रियों के क्रिया से अतिरिक्त तत्व मानते हैं, उनके मत में जीव के तरह प्राण में भोक्तृत्व कर्तृत्व की आपत्ति आती है और बाकी की अपेक्षा इंद्रियों का ऐश्वर्य भी श्रुति ने काफी बताया है। ये कहा कि बाकी इंद्रियां तो अपना अपना कार्य करने से थक जाती है और जब थकती है तो सो जाती है, सोने का अर्थ है अपने अपने व्यापार से उपरत होना। मुख्य प्राण थकता नहीं है कभी, इसलिए जगता ही रहता है, वागादि के अपने अपने व्यापार से उपरत होने पर भी प्राण व्यापार युक्त रहता है। एक विशेषता उसकी हुई, कभी उसका श्वासोश्वास रूप स्पंदन रूप जो व्यापार है वह रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, यह निरंतर व्यापार होते रहने का नाम ही प्राण का जगना, वो जगता रहता। और श्रुति बताती है कि वागादि अन्य इंद्रिया तो आसक्ति रूप पाप से व्याप्त हो गई और मुख्य प्राण अनाप्त रहा, मृत्यु से आप्त नहीं हुआ, तो मृत्यु से अनाप्तत्व ये भी एक विशेषता मुख्य प्राण की है। और मुख्य प्राण की विशेषताएं हैं कि वो संवर्ग है, वागादि को अपने में लीन कर लेता है, और वही अन्य वागादि इंद्रियों का संरक्षक भी है। प्राण इतरान प्राणान रक्षति इत्यादि श्रुति बताती है। ये सारी जो विभूतियां हैं मुख्य प्राण की, इससे भी मुख्य प्राण इस कार्यक्रम संघात में स्वतंत्र हैं यह प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की आशंका सांख्यों की है। इस शंका का समाधान करते हुए वेदव्यास जी ने बताया कि चक्षुरादि वत्तु तत्सह सृष्ट्यादिभ्य, मैं तू शब्द का प्रयोग करके वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि मुख्य प्राण में जीव के तरह स्वातंत्र्य का प्रसंग नहीं है, ये तू शब्द का अर्थ है। सांख्यों की शंका का व्यावर्तक है। अपितु मुख्य प्राण वागादि के तरह जीव का उपकरण ही है, उपकरण स्थान यही है। इस कार्यक्रम संघात का अध्यक्ष है, स्वामी है, ईश्वर है राजस्थानीय जीव, इसलिए गीता में जीव को ईश्वर भी कहा गया। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, इसमें ईश्वर है जीव उत्क्रमण करने वाला, वो किसका ईश्वर है तो इस कार्यकरण संघात का। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, समर्थ, और उस ईश्वर के प्रति जैसे वागादि इंद्रिया उपकरण है, ऐसे मुख्य प्राण भी उपकरण के तरह उपकरण ही है। उपकरण कहते हैं भोग साधन को। तो जैसे राजा के अन्य मंत्री राज्य का अलग अलग एक एक विभाग संभाल करके राजा को राज्य भोगने के लिए साधन बन जाते हैं, उपकरण के तरह उपकरण होते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री भी राजा का सर्व कार्य संपन्न करने वाला होने से अन्य मंत्रियों के तरह राज्योपभोग में साधन ही है। राजा के निर्देश का पालन करता है, अन्य मंत्रियों को अपने अधीन रखता है अलग बात, लेकिन राजा के अधीन ही रहता नहीं रहता है कि नहीं प्रधानमंत्री भी, ऐसे ही। तो इस प्रकार वो प्रधानमंत्री स्थानीय जीव के प्रधानमंत्री स्थानीय जो प्राण है वह जीव के प्रति उपकरण ही है, साधन ही है, न कि जीव के तरह स्वतंत्र। इसे बताया गया चक्षुरादिवत इस उदाहरण से मूल सूत्र में। मुख्य प्राण में जीव के भोग के प्रति उपकरणत्व अनुपपन्न है, असिद्ध है, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए हेतु है कि तत्सह शिष्ट्यादिभ्य। तत्सह शिष्ट्यादिभ्य में तत् का अर्थ है इंद्रिया वागादि। तो वागादि इंद्रियों में जैसे उपकरणत्व है, ऐसे मुख्य प्राण में भी उपकरणत्व है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि वागादि इंद्रियों के साथ ही मुख्य प्राण का पाठ है। प्राण संवाद आदि में भी और अन्यत्र भी कई स्थान पर वागादि के साथ मुख्य प्राण का पाठ होने से मुख्य प्राण में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो साथ साथ पढ़े जाते हैं, साथ साथ जिनका पाठ होता है, वे होते हैं समान धर्मी, समान धर्मियों का ही सह पाठ हुआ करता है। तो इंद्रिया जैसे इंद्रियों में और मुख्य प्राण में कोई न कोई समान धर्म मानना पड़ेगा, जो हेतु बनेगा सहपाठ का। तो क्या समान धर्म होगा? तो यही समान धर्म है कि इंद्रिया भोगोपकरण है, ऐसे मुख्य प्राण भी भोग का उपकरण है, एक समान धर्म उपकरणत्व रूप, जीव के भोग के प्रति उपकरणत्व रूप समान धर्म वागादि का मुख्य प्राण में देख करके ही श्रुति ने वागादि के साथ मुख्य प्राण का पाठ किया है। ये तत्सह सृष्टि का अर्थ निकलेगा और आदि शब्द से मुख्य प्राण में सावयवत्व, जड़त्व, भौतिकत्व ये सब हेतु लेना। तो जैसे वागादि जड़ है, ऐसे मुख्य प्राण भी जड़ है। जैसे वागादि, तो मुख्य प्राण जैसे, यानी जैसे वागादि भौतिक हैं, जड़ हैं, ऐसे मुख्य प्राण में भी भौतिकत्व, जड़त्व और सावयवत्व ये वागादि का साम्य है, समानता है। और इसको लेकर के सहपाठ हो रहा है और सहपाठ से ये निश्चित होता है कि भोग के प्रति जैसे वागादि उपकरण है, ऐसे मुख्य प्राण भी जीव के भोग के प्रति उपकरण ही है। इसे इस सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं, चक्षुरादिवत्तु तत्सह सृष्ट्यादिभ्य। इसका भाष्य है तो भाष्य को देखिए, तू शब्द इत्यादि से, तू शब्द इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। तो पहले टीका को देखिए, प्राणो न भोक्ता भोगोपकरणत्वात् चक्षुरादिवत् इति सूत्रार्थम आह तू शब्द इत्यादिना। तो प्राण भोक्ता नहीं है, प्राण पक्ष है, भोक्तृत्वाभाव साध्य है। सांख्य भोक्तृत्व का प्रसंग प्राण में बता रहे थे ना, वेदांत मत में भोक्तृत्व प्राण में भोक्तृत्व का प्रसंग रूप दोष है, ऐसा सांख्यों का कथन था। सिद्धांति बता रहे हैं कि प्राण में भोक्तृत्व का प्रसंग नहीं है, इसलिए प्राणो न भोक्ता, ये प्रतिज्ञा है सिद्धांति की। हेतु है भोगोपकरणत्वात् और दृष्टांत है चक्षुरादिवत्, यत्र यत्र भोगोपकरणत्वं तत्र तत्र न भोक्तृत्वं यथा चक्षुरादयः। तो जिसमें जिसमें भोगोपकरणत्व है उसमें उसमें भोक्तृत्व का अभाव है, जैसे चक्षुरादि इंद्रिया, इनमें भोगोपकरणत्व होने से भोग कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। इस प्रकार का इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं, तू शब्द इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य को देखिए, तू शब्द प्राणस्य जीववत् स्वातंत्र्यम व्यावर्तयति। सूत्र में वेद व्यास जी के द्वारा प्रयुक्त तू शब्द प्राण में स्वातंत्र्य का व्यावर्तक है। जीव में जैसे स्वातंत्र्य है ऐसा प्राण में स्वातंत्र्य नहीं है, यह बता रहा है तू शब्द। और चक्षुरादिवत इस पद की व्याख्या कर रहे हैं अब। यथा चक्षुरादिनी राज प्रकृतिवत जीवस्य कर्तृत्वम् भोक्तृत्वं च प्रति उपकरणानि न स्वतंत्राणि। तो जैसे चक्षुरादि इंद्रिया राज प्रकृति के तरह यानी राज सेवकों के तरह, राजा के सेवकों के तरह जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के प्रति साधन है, उपकरण है। तथा मुख्योपि प्राणो राजमंत्रीवत जीवस्य सर्वार्थकरत्वेन उपकरण भूतो न स्वतंत्र। तो अन्य राज सेवकों के तरह मंत्री भी जैसे राजा का उपकरण ही होता है, वैसे ये मंत्री स्थानीय जो प्राण, जीव के मंत्री स्थानीय जो प्राण, वह जीव के सभी कार्यों का संपादक होने से वह भी मंत्री के तरह उपकरण के तरह उपकरण ही है, न स्वतंत्र यानी भोक्ता न। ये चक्षुरादिवत का अर्थ कर दिया। तत्सहशिष्ट्यादिभ्य इत्यादि की व्याख्या कुतः इत्यादि से हो रही है। इसमें कुतः शब्द से हेतु पूछा जा रहा है कि कस्मात यानी मुख्य प्राण को स्वतंत्र क्यों न माना जाए, क्यों उसे चक्षुरादि के तरह भोग के प्रति उपकरण ही माना जा रहा है, भोक्ता क्यों नहीं माना जा रहा है जीव के तरह। हाँ यानी उसमें भी भोक्तृत्व माना जाए जीव के तरह, नहीं जीवत्व तो दृष्टांत है ना, तो इसलिए कि उसमें मुख्य सांख्यों ने कहा था, सांख्यों की पूर्वाग्रह के कारण ये शंका है कि चक्षुरादि की अपेक्षा मुख्य प्राण में कई एक विभूतियां हैं, इसलिए उसे स्वतंत्र माना जा, भोक्ता माना जा जीव के तरह, ये प्रसंग आएगा। ऐसा जो सांख्यों का कथन था उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों ने कहा कि मुख्य प्राण भी चक्षुरादि के तरह जीव के भोग के प्रति उपकरण ही है, ये सिद्धांतियों ने कहा। तो कुतः शब्द से सांख्य सिद्धांति से ये पूछ रहे हैं कि मुख्य प्राण में उपकरणत्व कैसे है, कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा, मुख्य प्राण को किस हेतु से उपकरण माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है, ये कुतः इस शब्द से बताया गया। सिद्धांति कहते हैं तत्सहशिष्ट्यादिभ्य, तत्सहशिष्ट्यादिभ्य ये मूल में मुख्य प्राण में उपकरणत्व साधक हेतु को बताने वाला पद है और बहुवचन होने से अनेक हेतु बता रहा है, उसमें से एक हेतु है सहशिष्टि, तत्सहशिष्टि, और फिर आदि शब्द से अन्य हेतुओं को बताया जाएगा। पहले तत्सहशिष्टि इस हेतु की व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान। तत्सह सृष्टि का अर्थ करते हुए तत्सह शब्द का पहले विग्रह कर रहे हैं। इसमें तत् शब्द का अर्थ है चक्षुरादि, इसलिए कहते हैं तैस चक्षुरादि भी ही सह एव प्राणः शिष्यते। तो चक्षुरादियों के साथ ही उपनिषदों में प्राण का भी पाठ है, शिष्यते यानी पठ्यते उपदिश्यते। हाँ, शासु अनुशिष्टो धातु से शिष्यते बना है। कहाँ पर पाठ है तो कहते प्राण संवाद आदि सु, तो प्राण संवाद आदि प्रकरणों में वागादि के साथ ही मुख्य प्राण का पाठ है। पाठ होने से मुख्य प्राण को जिनमें उपकरणत्व निश्चित है वागादि में, वागादि में उपकरणत्व सिद्धांति भी मानते हैं और पूर्व पक्षी भी मानते हैं, इसलिए उभय सम्मत होता है दृष्टांत। तो जिनमें उपकरणत्व दोनों को भी सम्मत हैं ऐसा चक्षुरादि हुआ दृष्टांत। तो ये कहते हैं कि और उन उपकरणत्वेन रूपेन निश्चित चक्षुरादि के साथ ही मुख्य प्राण का प्राण संवाद आदि में पाठ होने के कारण ये माना जाएगा कि उपकरणत्वेन निश्चित चक्षुरादि के तरह ही मुख्य प्राण भी उपकरण है, नहीं तो उपकरणों के साथ अनुपकरण प्राण का पाठ श्रुति न करती, क्योंकि अधिकतर समान धर्मियों का ही पाठ देखा जाता है। यही बता रहे भाष्कर भगवान कि समान धर्मणांच सह शासनम युक्तम बृहद रथंतरादिवत। तो एक बृहद साम है, कई प्रकार के साम होते हैं, उसमें से एक साम है बृहद साम, दूसरा साम है रथंतर साम, और इन दोनों का सामत्वेन रूपेण साम्य होने से साथ साथ में पाठ होता है। जैसे रथंतर साम है ऐसे बृहत भी साम है, ये निश्चय किया जाता है। तो उन दोनों में सामत्व रूप समान धर्म से जैसे सहपाठ है ऐसे मुख्य प्राण का चक्षुरादि उपकरणों के साथ पाठ का प्रयोजक कोई न कोई चक्षुरादि के साथ समान धर्म होना चाहिए जो मुख्य प्राण में विद्यमान हो, चक्षुरादि में भी रहता हो मुख्य प्राण में भी रहता हो, ऐसा कोई न कोई समान धर्म होना चाहिए। वो समान धर्म क्या है तो कहते हैं यही उपकरणत्व रूप समान धर्म है, इसीलिए सहपाठ है। इसी अभिप्राय से ये कहा कि समान धर्मनांच सह शासनम युक्तम बृहद रथंतरादिवत। इस वाक्य का व्याख्यान है भाष्य में बृहद समान धर्मनांच इत्यादि का। यथा बृहद रथंतरयोः सर्वत्र सह प्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन वा साम्यात् सह पाठ। ते बृहत और रथंतर इन दोनों का साथ ही साथ पाठ होता है सर्वत्र, इन दोनों का सह पाठ प्रयोजक धर्म कौन है तो कहते हैं सह प्रयोजक मानत्व रूप धर्म मान लो या सामत्व रूप धर्म मान लो। तो सह प्रयोज्य मानत्व अथवा सामत्व रूप समान धर्म के कारण ही बृहत और रथंतर इन दोनों का सहपाठ होता है, ये उदाहरण हुआ। ऐसे अब दार्ष्टांत में कहते हैं तथा कर्णई ही सह उपकरणत्वेन साम्यात् प्राणस्य पाठ इति न हेत्व सिद्धि इत्यर्थ। तो करण रूप जो इंद्रिया चक्षुरादि उनके साथ मुख्य प्राण का उपकरणत्व रूप समान धर्म है, और इसी साम्य को देख करके चक्षुरादि के साथ प्राण संवाद आदि में मुख्य प्राण का पाठ है, इसलिए उपकरणत्व रूप जो हेतु है वो असिद्ध नहीं है। कहा सिद्धांतियों ने जो अनुमान बताया टीका में, भाष्य के शुरू के अवतरण में जो अनुमान बताया था, प्राणो न भोक्ता उपकरणत्वात् चक्षुरादिवत्। इस अनुमान में सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त जो हेतु है उपकरणत्व रूप हेतु, उसकी पक्ष में असिद्धि नहीं है, सद हेतु है असिद्धि न होने से। असिद्धि कहते हैं अभाव के निश्चय को। पक्ष है प्राण और उसमें उपकरणत्व रूप हेतु का अभाव निश्चित नहीं है, अपितु हेतु ही निश्चित है, उपकरणत्व रूप हेतु का निश्चय हो रहा है। तत्स सृष्टि रूप हेतु से हेतु की सिद्धि हो रही है, ये यहां पर बताया गया। अब मूल यहां तक तो व्याख्यान हुआ तत्सह सृष्टि इस हेतु का, मुख्य प्राण में उपकरणत्व साधक तत्सह सृष्टि हेतु की व्याख्या हुई। मुख्य प्राण भोक्ता नहीं होगा इसको बताने वाले अन्य हेतुओं का परामर्शक है सूत्रस्थ आदि शब्द, उसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं आदि शब्देन संहतत्वा चेतनत्वादीन प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतुन दर्शयति। तो आदि शब्द से भगवान वेदव्यास जी मुख्य प्राण में स्वातंत्र्य का निराकरण करने वाले संहतत्व अचेतनत्व भौतिकत्व रूप अन्य हेतुओं को बता रहे हैं। दर्शयति का करता है सूत्रकार, सूत्रकार हैं भगवान वेदव्यास जी, इसलिए अर्थ निकलेगा सूत्र में आदि शब्द का प्रयोग करके भगवान वेदव्यास जी मुख्य प्राण में स्वातंत्र्य का निराकरण करने वाले संहतत्वादि हेतुओं को बताते हैं। तो इन हेतुओं से भी मुख्य प्राण में स्वातंत्र्य का निराकरण होगा, उसके लिए बताया जा रहा है अनुमान टीका में। प्रतिज्ञा तो वही रहेगी, हेतु मात्र बदल जाएगा। तो यथा किंच प्राणो न भोक्ता सावयवत्वात् जड़त्वात् भौतिकत्वाच्च देहवत्, ये अनुमान है। इसमें प्राण न भोक्ता प्रतिज्ञा वही है जो पूर्व अनुमान में थी, हेतु बदल गया, दृष्टांत बदल गया। पूर्व अनुमान में हेतु था भोगोपकरणत्वात्, यहां हेतु बनेंगे सावयवत्वात् एक हेतु, दूसरा जड़त्वात्, तीसरा भौतिकत्वात्, और दृष्टांत है देह। वहां दृष्टांत थे चक्षुरादि। तो यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र न भोक्तृत्वम यथा देह, ये जो भोगाधिकरण है शरीर को कहा जाता है भोगाधिकरण, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, ये शरीर का लक्षण ही है। और भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव भोग शब्द का अर्थ है। और शरीर उसे कहते हैं जो भोगायतन है, भोगायतन का मतलब सुख के अनुभव या दुख के अनुभव का अनुभव के लिए जीव का आधार है, आश्रय है, अधिकरण है। अर्थात जीव जिसमें रह करके अपने किए हुए पुण्य और पाप का फल सुख या दुख का अनुभव जिसमें रह करके करता है उसे कहा जाता है शरीर देह। तो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और उन शरीरों में रह करके जीवात्मा अपने किए हुए पूर्व पुण्य या पाप का फल सुख या दुख का अनुभव करता है, वह अनुभव ही भोग है और उसके प्रति उपकरण है इंद्रिया और शरीर है भोगायतन, इसलिए भोक्ता नहीं है, भोक्ता जीव है। तो जैसे शरीर सावयव होने से भोगायतन तो है लेकिन भोक्ता नहीं है, ऐसे मुख्य प्राण भी शरीर के तरह ही सावयव होने से वह भोक्ता नहीं होगा। जो जो सावयव है उसमें भोक्तृत्व नहीं है। जैसे शरीर सावयव है इसलिए भोक्ता नहीं है, तो मुख्य प्राण भी सावयव होने से भोक्ता नहीं होगा। इस प्रकार सावयवत्व हेतु से मुख्य प्राण में भोक्तृत्व का निषेध होगा, एक हेतु हुआ। दूसरा है अचेतनत्व यानी जड़त्व। तो यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र न भोक्तृत्वम यथा देह। तो जो जड़ होगा वह भोक्ता नहीं हो सकता। भोक्ता कहते हैं भोग करने वाले को, और भोग का अर्थ है अनुभव। अनुभव तो ज्ञान है, वो चेतन को हो सकता है, जड़ को नहीं। तो जैसे शरीर जड़ होने से उसे सुख का अनुभव या दुख का अनुभव नहीं होता, इसमें रह करके जीवात्मा सुख या दुख का अनुभव करता है, शरीर को सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए बेहोशी में शरीर में कितना भी दुख हो या बेहोश व्यक्ति को कितना भी सुख हो उसका अनुभव नहीं होता। निद्रा में शरीर तो रहता है लेकिन शरीर को चाहे सारी सुविधा संपन्न कमरे में सो जाए और गहरी नींद आ जाए तो उन सुविधाओं का अनुभव शरीर को नहीं होता। और फुटपाथ पर भी कोई सो रहा है और गहरी नींद में है तो वहाँ जो मच्छर आदि काट रहे हैं और जो वहाँ कष्ट हो रहे हैं उन कष्टों का भी अनुभव जीव को नहीं हो, क्या नाम, शरीर को नहीं होता। और जिसको अनुभव होता है वो दूसरी अवस्था में है, निद्रा में है, वहाँ भोग के उपकरणों का वृत्ति लय है, व्यापारोपरम है। इसलिए भोगोपकरण के अभाव में जीव भी उस समय कोई अनुभव नहीं करता और शरीर तो अनुभव करता ही नहीं है जड़ होने से। तो शरीर में जैसे जड़त्व होने से भोक्तृत्व नहीं है, सुख दुख अनुभवितृत्व नहीं है। भोक्तृत्व का अर्थ होता है सुख दुख अनुभवितृत्व। ऐसे मुख्य प्राण में भी जड़त्व होने से सुख दुख अनुभवितृत्व नहीं रहेगा, ये दूसरा हेतु है। और तीसरा हेतु है संघतत्व। संघत कहा जाता है समुदाय को, संघात को। तो संघात रूप होने से भी ये शरीर जैसे भोक्ता नहीं है, ऐसे प्राण भी संघत रूप है। इसलिए जो संघात होता है उसे सांख्य स्वयं ही कहते हैं वो परार्थ होता है। संघातस्य परार्थत्वात्, ये सांख्यों का सांख्य तत्व कौमुदी में वाक्य ही है कि जो संघात होता है वो परार्थ होता है। जैसे मकान संघात रूप है, का मतलब समूह रूप है, कहीं एक ईंट पत्थर सीमेंट सरिया आदि का संघात रूप है, तो वो स्वयं अपने लिए नहीं है, अपितु उनसे अलग जो ग्रह स्वामी है उसके लिए संगात रूप ग्रह होता है, उसका साधन होता है। तो जीव क्या असंगत है जीव और संघात रूप है प्राण, इसलिए भी प्राण परतंत्र होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, भोक्ता नहीं होगा। इस अभिप्राय से तीसरा हेतु बताया संघतत्वात्। तो सावयवत्वात्, जड़त्वात् और ये भोक्तृत्व भौतिकत्वात् एक हेतु है, संघतत्व भी एक हेतु था उस और भौतिकत्व भी है। तो शरीर जैसे भौतिक होने से, भौतिक कहते हैं भूतों के कार्य को, भूत हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इन पांच भूतों का ही कार्य है, परिणाम है शरीर। जैसे ऐसे अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का ही परिणाम है मुख्य प्राण भी। तो शरीर के तरह ही मुख्य प्राण को भी भौतिक कहा जाएगा, और यत्र यत्र भौतिकत्वम तत्र तत्र न भोक्तृत्वम। यथा देह, जो भी भौतिक है वह भोक्ता नहीं होगा शरीर के तरह, मुख्य प्राण भी भौतिक होने से भोक्ता नहीं है, और जीवात्मा भौतिक नहीं है इसलिए भोक्ता है। तो आदि शब्द का प्रयोग करके मुख्य प्राण के स्वातंत्र्य का निराकरण करने वाले इन सावयवत्व जड़त्व भौतिकत्व आदि हेतुओं को वेदव्यास जी ने बताया। तो इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है इसका विचार पूरा होता है। अब शाद एतत् इत्यादि से भाष्य में तृतीय सूत्र के द्वारा इस अधिकरण के जिस शंका का समाधान करना है उस शंका को बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। शाद एतत् यदि इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।